الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Değerli kardeşler, muhterem abiler, geçen hafta Allah'ın lütfu inayetiyle tevbe bahsine bir giriş yapmıştık. Ve tevbe ile alakalı söylenmesi gereken şeyleri kısa ve öz bir şekilde dilimiz döndüğünce izah etmeye çalışmıştık. Yani işte tevbenin şartları nedir, tevbe ne demektir, istiğfar nedir ve böylesi ana başlıkları konunun evvelinde anlatmaya çalıştık. Bu hafta inşallah İmam Nevevi'nin tevbe ile alakalı getirmiş olduğu ayetleri ve hadisleri inşallah izah etmeye çalışacağız. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh tevbe ile alakalı 3 tane ayet-i kerime zikredecek. Bunlardan birisi Nur suresi, birisi Hud suresi, birisi de Tahrim suresinde geçiyor. Okuyalım inşallah. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Vetubu ilallahi cemian eyyuhel mu'minuna leallekum tuflihun." Ey müminler, hepiniz topluca Allah'a tövbe edin ki belki bu sayede felah bulmuş olursunuz. Hud suresindeki ayette de buyuruyor ki Rabbimiz: "İstagfiru rabbekum thumma tubu ileyh." Rabbinizden mağfiret dileyin ve sonra da ona tövbe edin. Tahrim suresinde de buyuruyor ki Rabbimiz: "Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha." Ey iman edenler, nasuh bir tövbe ile Allah-u Teala'ya tövbe edin. Bu 3 ayet-i kerimeyi zaten geçen haftaki mukaddimemizde öz bir şekilde de olsa izah etmeye çalıştık. O yüzden üzerinde durmayacağım. Tevbe bahsinin 1. hadisi, Riyazu Salih'in 13. hadisi. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal: "Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: Vallahi inni la estagfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi ekseru min 70 merre." Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: "Vallahi ben günde 70 defadan daha fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim." Buhari rivayet etmiştir. 14. hadis-i şerif: "Ve anil agarr ibn yasar el muzeni radıyallahu anhu kal: Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Ya eyyuhen nas tubu ila Allah ve estagfiruh. فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة." أغار ابن يسار المزني رضي الله عنه رواية دليلنا göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, Allah'a tövbe edip ondan af dileyiniz, zira ben ona günde 100 defa tövbe etmekteyim." Hadisimizi Müslim rivayet etmiştir. Şimdi hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'ya günde bir rivayette 70'ten daha fazla, diğer rivayette 100 kere tevbe ve istiğfarda bulunduğunu söylüyor. Geçen hafta hatırlar mısınız? Tevbe ile istiğfarın bir farkını söylemiştim. Ve bizim için güzel bir bilgi demiştim. Var mı içinizde bu farkı söyleyebilecek? İstiğfar, işlediğimiz günahlar içinde. Tevbede işleyeceğimiz veyahut da hani önümüzdeki... Güzel. Allah razı olsun. İstiğfar kardeşler, bizim evvelde, geçmişte işlediğimiz günahlardan dolayı af dilemekti. Tevbe ise ileride işlememiz muhtemel olan günahlardan dolayı Allah'tan af dilemekti. Böyle bir farkını anlatmıştık. İşte bu hadislerde de hem tevbe hem istiğfar geçiyor. İkisi yan yana kullanıldığında işte biraz önce bizim söylediğimiz mana kastedilir demiştik. Dolayısıyla mana şöyle olacak: Allah'ım, ben evvelden işlemiş olduğum günahlardan dolayı senden af diliyorum. ileride işleme muhtemel olan günahlardan da senden af diliyorum ya Rabbi. Şimdi bakın kardeşler, 70 kere veya 100 kere Allah'ın Resulü günde Allah'tan af diliyor. O peygamber olduğu halde, o günahsız olduğu halde, günahlardan arınmış olduğu halde eğer günde 100 kere Allah-u Teala'dan af diliyorsa bizim gibi günahkar insanlar ne yapması lazım? Ne yapması beklenir? O yüzden kardeşler, hani bu noktayı ihmal etmememiz lazım. Sadece dilimizde estağfurullah, estağfurullah, böyle değil yani. Gerçekten günde 100 kere, yani sürekli Allah'ım ben yaptıklarımdan dolayı af diliyorum. Ya Rabbi yapacağım günahlardan dolayı şimdiden af diliyorum. Sen beni bağışla. Boş kaldıkça bunu dilimize vermemiz lazım. Peygamber bile günahsız olduğu halde böyle yapıyorsa, Allah onun gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını affettiği halde böyle yapıyorsa, vallahi bizim gibi fıskı fucurun ayyuka çıktığı şu toplumda, zulmün ve küfrün ayyuka çıktığı şu toplumda yaşayan insanların çok daha fazla Allah'tan af dilemeleri, çok daha fazla Allah'tan bağışlanma dilemeleri gerekmektedir. Şimdi bakın kardeşler, Hazreti Ali diyor ki, dünyada Allah-u Teala'nın azabından kurtulmanın iki yolu vardır. Allah-u Teala'nın azabından kurtulmanın iki yolu vardır. Bunlardan birincisi, Allah Resulü'nün varlığı. Eğer senin yaşadığın, bulunduğun yerde Allah Resulü varsa, Allah o topluma azap etmeyecektir. Bunu vaat etmiş. İkincisi de Allah'tan affı mağfiret dilemek, istiğfarda bulunmak. Eğer sen Allah'tan affı mağfiret dilersen, Allah sana azap etmeyecek, Allah seni helak etmeyecektir. Bunu biz nereden anlıyoruz? Enfal suresindeki şu ayet-i kerimede. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sen onların içinde bulunduğun müddetçe Allah onlara azap edecek değildir. Bizim içimizde Resulullah var mı? Yok. O zaman bizden bu fırsat kaçmış. Geriye ne kalmış? Allah'tan af dilemek. Onlar bağışlanma diledikleri sürece Allah kendilerine azap edecek değildir. Bakın kardeşler, Resulullah'ın bizim içimizde olması gibi bir şey söz konusu değil. Biz bu hakkı o zaman kaybettik. Geriye bir hakkımız kalıyor, o da Allah'tan bağışlama dilemek. Şimdi şöylesi bir toplumda Allah'ın azabının her an gelmesi muhtemel. Çünkü tarihte mesela Allah'ın peygamberlerinin göndermiş olduğu kavimler sadece belirli başlı günahlarla ön plana çıkmışken, mesela örnek veriyorum, Lut aleyhisselamın kavmi işte livatalıkla, Şuayb aleyhisselamın kavmi hileyle, hurdayla ön plana çıkmış. Mesela bazı kavimler farklı farklı günahlar işlemişler. Ama yemin ediyorum şu yaşamış olduğumuz toplumda bu günahların hepsi alenen işlenmekte. Ve insanlar bunu yaparken kesinlikle Allah'tan utanmamakta. Yani Allah o toplumları helak etti. Ya bu toplumun da helak edilmesi an meselesi. Eğer biz bu toplumla birlikte helak edilmek istemiyorsak kesinlikle Allah'tan af dileyeceğiz. Allah'tan bağışlanma dileyeceğiz. Sürekli Allah'tan günahlarımızı affetmesi için talepte bulunacağız. Böyle yaparsak Allah en azından onlarla birlikte bizi azaplandırmayacak, helak etmeyecektir. Buna dikkat edelim inşallah. Kul tövbe ettiğinde, istiğfarda bulunduğunda ne kazanmış olur? Yani ben tıpkı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi tövbe ve istiğfar ettiğimde bana ne faydası olur bunun? Demiş ki İslam alimleri, bunun iki faydası var. Birincisi, Allah Resulüne ittiba etme faydası. Yani sen Allah Celle Celaluhu'dan af ve mağfiret dilediğin zaman bu aynı zamanda Resulullah'ın yoluna uymak oluyor. Çünkü Allah Resulü de Allah'tan af ve mağfiret dilerdi. Hani buyuruyor ya ayet-i kerimede, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki ey insanlar, siz eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. İşte biz Allah'ı seviyorsak, Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak Allah Resulüne ittiba edeceğiz. Allah Resulüne ittiba etmek de bu noktada Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dilemektir. İşte af ve mağfiret dileyen insan birinci fayda olarak Resulullah'a ittiba etmiş olur. İkincisi de Resulullah'a örnek alma faydası vardır. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi af ve mağfiret dilersek onu örnek almış oluruz. Yani ona iktida etmiş oluruz. Bu da aynı şekilde bizim için bir faydadır. Hani Ahzab suresinde buyuruyor ya Rabbimiz, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'a and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel bir örneklik vardır. İşte sen tövbe ve istiğfar etmekle onu kendine örnek almış oluyorsun. Yine İslam alimlerinin bu hadis-i şerifi izah ederken söylemiş oldukları bir husus daha var. Demiş ki alimler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrettiği zaman öncelikle onu kendisi yapardı. Yani Resulullah yapmadığı bir şeyi kolay kolay emretmezdi. Neden? Çünkü kardeşler, ben size bir şey yapmanızı söylediğimde kendim bundan uzak duruyorsam bu kalplerde çok tesir etmez. Mesela örnek vereyim. Hani yaşadığım bir şeyi anlatayım size. Benim babam çok yoğun bir şekilde sigara içen bir insandı. Abimgil de aynı şekilde yaşları ufak olmasına rağmen sigara içiyorlardı. Babam diyordu ki onlara, yavrum sigara içmeyin, oğlum sigara içmeyin falan. En sonunda abim dedi ki, baba peki sen niye içiyorsun? Yani sen içme, biz de içmeyelim. Aslında abimgil doğru söylüyordu. Sen eğer çocuklarının sigara içmesini istemiyorsan, önce kendin bırakacaksın, sonra yavrum içmeyin dediğinde çocuklarına bu fayda verecek. Hani Ebu Hanife'nin bir hikayesini anlatırlar. Şimdi çocuğun birisi bal yediği zaman alerji oluyormuş, hastalanıyormuş falan. Annesi de gelmiş Ebu Hanife'ye, demiş ki, hocam hani şu çocuğa bir nasihat edin veya işte bugün ifadesiyle bir okuyun da hastalanıyor, bu hastalığından kurtulsun. O da demiş, yani hayırdır, niye hastalanıyor? Bal yediği zaman alerji oluyor, demiş annesi. Demiş ki Ebu Hanife, sen bunu götür, 10 gün sonra 15 gün sonra getir, demiş. Neyse, kadın çocuğu götürmüş, aradan bir süre geçtikten sonra tekrar getirmiş. Ondan sonra Ebu Hanife çocuğa demiş ki, yavrucuğum bal yeme. Şimdi kadın bunu duyunca demiş ki, ya bunun için mi beni 10-15 gün beklettin? Demiş, ey kadın, ben 10-15 gün önce bal yiyordum. Eğer ben o gün çocuğa bal yeme deseydim, bunun fayda vereceğine ben inanmıyorum. Ama ben şimdi bal yemeyi sırf bunun için bıraktım. Kendi yaptığım bir şeyi çocuğa tavsiye ettiğimde inşallah daha çok tesir edeceğine inandığım için böyle yaptım, diyor. Böyle cevap veriyor. Hani böyle bir şey olmuş mu olmamış mı ayrı bir husus ama gerçekten de doğru. Eğer kardeşler biz de insanların salih amel işlemesini istiyorsak, insanların Allah'ın dinine sarılmasını istiyorsak, önce onlara söylediğimiz şeyi kendi hayatımızda uygulayacağız. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günahı olmadığı halde, günahlardan arındırıldığı halde ümmetine diyor ki, ben bile günde 100 kere Allah'tan af diliyorum. Ya eyyühen nas tuğbu ilallah. Ey insanlar, Allah'a tövbe edin. Zira ben bile günde 100 kere Allah'a tövbe ediyorum. Efendimiz emrediyor ama emrettiği şeyi kendisinin de yaptığını vurguluyor. İşte bu da bize gösteriyor ki İslami noktalarda bir şeye emrediyorsak, insanların bir şeyler yapmasını istiyorsak önce biz kendimiz fiilen bunu ortaya koyacağız. Mesela Müslümanların yaşadığı bir problemi anlatayım size. Şimdi adam istiyor ki hanımı Hazreti Fatıma gibi olsun. Yani böyle mükemmel İslam'ı yaşasın, gece namazlarına kalksın, pazartesi, perşembe oruçlar tutsun, Allah deyince gözü yaşarsın falan. Şimdi böyle bir hanım tasarlıyor, kafasında tasavvur ediyor. E tamam, güzel, gayet her insanın isteyebileceği bir ideal. Şimdi böyle istiyor fakat kendi hayatına bakıyorsun. Yani bırakın gece namazına kalkmayı, sabah namazına kalkmıyor bu adam. Bırakın Allah denildiğinde ağlamayı, bu adam müzik dinliyor. Falanca işi yapmasını istediği halde zıttını yapıyor. Şimdi bu adamın hanımının nasıl Hazreti Fatıma gibi olması beklenilebilir? Kardeşim sen önce bir gece namazına kalkacaksın. Eğer hanımının gece namazı kılmasını istiyorsan. Sen işte Allah-u Teala'nın kitabına yöneleceksin. Kur'an dinleyeceksin. Gerçekten de Kur'an'ı anlamaya çalışacaksın. Böyle olunca kalbin yumuşayacak. Allah denilince ağlayabileceksin. Ondan sonra eşinden bunu bekleyebileceksin. Ve daha nice şeyler kardeşler. Yani eğer biz eşlerimizin de iffetli olmasını istiyorsak önce biz kendimiz dikkat edeceğiz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki, iffetli olun ki hanımlarınız da iffetli olsun. Yani eğer ben iffetli olmadan hanımımın iffetli olmasını istersem bu kesinlikle olacak bir şey değildir. Şimdi adam kadına bakıyor. Kadınlarla çok rahat konuşuyor. Ama hanımının bir erkekle konuşmasına tahammül edemiyor. İyi de kardeşim, sen de kadınla çok rahat konuşabiliyorsun. Öyle değil mi? Yani biz şimdi mesela kadınlarımızın erkeklerle normal bir şekilde konuştuğuna tahammül edebilir miyiz? Bizim yanımızda mesela. Yok. Ama hanımımız bizim yanımızdayken biz bir bayanla çok rahat konuşabiliyoruz yani. Dolayısıyla kardeşler, eğer biz bir şeyi Allah için eşlerimizde görmek istiyorsa önce biz kendimiz buna riayet edeceğiz. Tıpkı Resulullah gibi. İnsanlara tövbe edin diyor ama diyor ki ardından da ben de 100 kere Allah'a tövbe ederim. Bu da bu hadisten elde edeceğimiz güzel çıkarımlardan bir tanesidir. Son olarak bir şey söyleyeyim bu hadisle alakalı. Bir hadiste diyor ki, ben 70'ten fazla, ektara min seb'ine merra, 70'ten daha fazla Allah'a tövbe ederim. Diğer bir hadiste de 100 diyor. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani 70 küsür kere mi tövbe ediyor Allah Azze ve Celle'ye, yoksa son hadiste zikredildiği şekliyle 100 kere mi? De Demiş ki İslam alimleri, Allah yine de en iyisini bilir. İkinci hadis, birinci hadisi beyan ediyor. Yani birisinde 70 küsür demiş, ikincisinde 100 diye zabıtlamış. O zaman biz ne anlayacağız? Zabıtlı olan şeyin, yani 100 kaydının kesinlikle 70'ten daha önce olduğunu, 100'ün kesinlik ifade ettiğini anlayacağız. Veya bazı alimlerin bu hadisi şerh ederken söylediği gibi, 70 ifadesi, 100 ifadesi Arapçada çokluk bildirir. Hani çokluktan kinaye derler ya, bu çokluktan kinayedir. Mesela bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah kullanmış. Sen onlara 70 kere de bağışlanma dilesen Allah onları affetmez. Yani 70 kere adetli saymak değil herhalde bu. Allahu alem. Çokluktan kinayedir. Yani sen onlarca kez de af dilesen o münafıklar için ey Muhammed, Allah onları affedecek değildir. Buradan da ne anlıyoruz? Yani belki 70 kere yapamayabiliriz ama en azından çok çok Allah'a tövbe etmemiz lazım. Hani sayılara takılmayacaksak eğer, çok çok Allah'a tövbe etmeyi anlayabiliriz. Ama sayıyı murad ediyorsak o zaman sayacağız kardeşler. 100 kere Allah'tan affı mağfiret dileyeceğiz. 15. hadisi şerif. An Ebi Hamzete Enes İbni Malik'in el-Ensari Khadimi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh kal. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Lallahu efrahu bi tevbeti abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi ve kad ezallahu fi ardi felatihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu sevinç sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Müslim'in bir başka rivayetinde ise şöyle geçer. Herhangi birinizin tövbe etmesinden dolayı Allah-u Teala'nın duyduğu hoşnutluk ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesine uzanıp yatan, derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı sevincinden dolayı ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır. Evet. Bu hadiste gerçekten tevbenin ne kadar önemli ve Allah katında ne kadar değerli olduğunu ifade etme bakımından çok önemli hadislerden bir tanesi. Ben detayına geçmeden önce kısaca Enes bin Malik kimdir? Onu inşallah sizlere tanıtmaya çalışayım. Ensar'ın fertlerinden birisi, Medineli bir Müslüman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde yaşı 10. Yani küçük sahabilerden birisi. Annesi ki gerçekten çok hanım, çok kaliteli bir bayan Müslüman, Ümmü Süleym radıyallahu anha, onun elinden tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, herkes sana hediyeler getiriyor. Herkes sana bir şeyler veriyor. Ama Allah'a yemin ederim ki benim elimde sana hediye edecek hiçbir şey yok. Fakat benim çocuğum var. Ben bu çocuğu sana hediye etmek istiyorum. Ve istiyorum ki Allah onun eliyle sana fayda versin, senin elinle ona fayda versin ve inşallah senin hadimin olsun. Bu niyetle getiriyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Enes radıyallahu anh'ı hediye ediyor kardeşler. Yani bugün Müslümanlar bırakın çocuklarını hocalara hediye etmeyi, yani 3-5 saatliğine kursa gittiğinde bile bazı şeylere tahammül edemiyorlar. Mesela kursa yazdıracak ya çocuğunu, soruyor şimdi hocam yemek menüsünde ne var? İşte telefon konuşmasına müsaade ediyor musunuz? Saat kaçta gidecek? Kaçta gelecek? Kaloriferli mi? Sobalı mı? Ya Allah'tan kork, senin çocuğun İslam ilimleri tahsil edecek. Yani yemeği senin evindeki kadar kaliteli olmasa ne olur? Veya işte kaloriferli değil de sobalı bir ortamda bulunsa ne olur? Ya da telefonuna yasak getirilse ne olur? Yani adam bunları düşünüyor. Eğer kafasına yatarsa çocuğunu medreseye veriyor. Kafasına yatmazsa medreseye vermiyor. Allah'tan kork. Mesela tağutların okuluna gönderirken bu şeyleri sorabiliyor musun? Bu tür şeyleri oraya giderken soramıyor ama bir medreseye çocuğunu vereceğin zaman 50 tane şey önüne koyuyor yani. Oysa bakın Ümmü Süleym ne yapmış kardeşler? Hiç koşulsuz bir şekilde getirmiş ve demiş ki ya Resulallah ben hiçbir şey istemiyorum. Sen bu çocuğu al güzelce yetiştir. Ve hakikaten de kardeşler Enes bin Malik, Enes bin Malik olmuş yani. Muksirun dediğimiz en çok hadis rivayet eden sahabiler arasına girmiş. Yani o hediye bereketini vermiş elhamdülillah. Böyle Allah razı olsun, kaliteli bir Müslüman. Pek çok savaşa Allah Resulü ile birlikte iştirak etmiş. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu o kadar sevmiş ki bazen ona yavrucuğum, oğulcuğum diye hitap edermiş. Hani herkes mesela birilerinin çocuğuna yavrum, evladım, oğlum diyemez herhalde. Ancak arada muhabbet olması lazım, sevgi olması lazım bu şeyi söyleyebilmesi için. İşte Enes bin Malik'i çok sevdiğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde böyle yavrucuğum diye hitap etmiş. Diyor ki Enes radıyallahu anh, Resulullah'a 10 yıl hizmet ettim. Ne öf dedi, ne yapmadığım bir iş için keşke yapaydın dedi, ne de yaptığım bir iş için bunu niye böyle yaptın dedi. Hiç böyle beni rencide edecek şeyleri söylemedi diyor. Bir seferinde beni bir yere gönderdi. Ben kendi kendime dedim ki buraya gitmem. Sonra neyse Allah Resulü'nün emrine itaat ettim diyor. Çocuk yani sonuçta. Hani onun da içinden oyun oynamak geliyor. Onun da içinden arkadaşlarıyla eğlenmek geliyor. Tam diyor dışarı çıktım. Bir baktım ki arkadaşlarım hepsi oyun oynuyorlar. Ben de katıldım oyuna. Sonra diyor aradan biraz zaman geçti. Bir baktım ki diyor Allah Resulü geldi. Enes'cik gönderdiğim yere daha gitmedin mi? Hemen gittim ya Resulullah dedim diyor. Ve oradan ayrıldım diyor. Yani yine kızmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada Enes bin Malik'e yine söyleyeceğini söylüyor. İşte böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmiş. Onunla birlikte çok güzel günler geçirmiş. Mübarek bir sahabe. Allah ondan razı olsun. Bir şeyini daha söyleyeyim kardeşler. Aklıma yeni geldi. Enes bin Malik'e Allah Resulü çoğu zaman ömrünün bereketli olması, çoluk çocuğunun bereketli olması noktasında dua etmiş. Enes bin Malik radıyallahu anh kaç yıl yaşamış biliyor musunuz? 103 yıl yaşamış. 103 yıl yaşamış. Yani 103 yaşında vefat etmiş. Ve 100'ün üzerinde çocuk ve torun görmüş. Yani Allah Resulü'nün duasına da icabet olunmuş inşallah. 100'ün üzerinde de çocuk ve torun görmüş diyor İslam alimleri. Evet. Şimdi hadisimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdan bahsediyor. Bu adam çölde devesiyle birlikte giderken dinlenmek için devesinden iniyor ve o sırada devesini kaybediyor. Öyle ki kardeşler suyu devenin üzerinde, yiyeceği devenin üzerinde ve onun yol ihtiyacını karşılayacağı bütün maddeler devenin üzerinde. Deve gidiyor. Adam çölde kaldı. Çölde tek başınıza kalmanız ne demek biliyor musunuz? Kesin ölümünüz demek. Çünkü çölde su olmadığı zaman orada kuyu gibi bir şeyin de olmaz söz konusu değil. Kesin ölürsünüz yani. Yemeğiniz yok, içeceği hiçbir şeyiniz yok. Deve kaybolmuş. Adam çaresiz yani. Ondan sonra diyor ki bari şöyle bir gölgede veya uygun bir yerde dinleneyim. Bir ağacın altına geçiyor. Orada istirahat etmeye başlıyor. Derken uyuyakalıyor. Uyandığında bir bakıyor ki deve geri gelmiş. Subhanallah. Adam kalkıyor. Hani Allah'a ne diyeceğini bilemediğinden dolayı diyor ki ya Rabbi sen benim kulumsun. Estağfurullah. Yani böyle denir mi hiç? Sen benim kulumsun. Ben senin Rabbinim. Haşa böyle ne dediğini sevinçten dolayı bilmeyecek bir ifade kullanıyor. İşte bu adam nasıl ki sevinirse, nasıl ki ölümden kurtulduğundan dolayı anlatılmayacak derecede mutluluk duyarsa, Allah da sizden birisi tevbe ettiği zaman böyle mutluluk duyar diyor. Yani kardeşler Rabbimizi sevindirmeye değmez mi ya? Allah hani bize muhtaç değil, bizim tevbemize de muhtaç değil. Sırf bizi düşündüğü için. Biz tevbe ettiğimiz zaman kulum cehennemde yanmasın diye seviniyor. Başka bir şey yok Allah Azze ve Celle'nin. Yani Allah'ı sevindirmeyi ihmal etmeyelim inşallah. Şimdi bu hadiste elde edeceğimiz çok ilmi noktalar var kardeşler. Birincisi, yani açık bir şekilde bu hadis Allah-u Teala'nın biz kullarına azap etme derdinde olmadığını gösteriyor. Yani Allah bize azap etme derdinde değil kardeşler. Allah bizi bağışlamak için inanın bahaneler arıyor. Yani küçücük şeylerden dolayı bizi bağışlamak istiyor. Ve bağışladığında da çok seviniyor. Şimdi Allah neden bizim tövbemize sevinir? Bir, öncelikle kendi emrini yerine getirdiğimizden dolayı. Kur'an-ı Kerim'de biraz önceki ayetleri okuduk. Tûbû ilallâhi, Allah'a tövbe edin diye emretti. Emir verdi mi bize? Ha. Biz tövbe ettiğimiz zaman başta Allah'ın bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. Allah emri yerine getirildiği zaman elbette ki sevinir. İkincisi kardeşler, biz tövbe ettiğimiz zaman Allah'ın bazı isim ve sıfatları tecelli eder. Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi Afu, çokça affeden. Bir tanesi Gafur, çokça bağışlayan. Bir tanesi Tevvab, çokça tövbeleri kabul eden. Şimdi biz tövbe ettiğimiz zaman Allah bu sıfatları tecelli ediyor. Allah da kendi sıfatlarının tecelli etmesinden, zuhur etmesinden hoşnut olduğundan dolayı seviniyor. Bazı alimler de böyle cevap vermiş. Bazıları da demişler ki cehennem azabından bir kişi daha kurtulduğundan dolayı Allah seviniyor. Dedim ya, Allah azap etme derdinde değil. Bizden birisi cehennemden kurtulduğundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala buna sevinç duyuyor. Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi kardeşler, burada çok önemli Ehl-i Sünnet'in itikat esaslarından bir tanesini anlatacağım size. Hadiste sizin de dikkat ettiğiniz üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya sevinme, sevinç duyma, ferahlama gibi bir takım sıfatları nispet ediyor. Şimdi Ehl-i Sünnet ile Ehl-i Sünnet'ten sonra gelen, Selef'ten sonra gelen bazı tevil ehli, alimler sıfatları tevil etme noktasında ihtilaf etmişler. Sahabe ve tabi'in gibi bizim Selef diye nitelendirdiğimiz alimler kesinlikle Allah'ın sıfatlarını tevil etmemişler. Allah sevinir, bizim gibi değil ama. Allah kızar, bizim gibi değil ama. Allah Subhanehu ve Teala gadab eder ama bizim gibi değildir. Bunun gibi bir takım sıfatlar vardır. Bu sıfatları biz Ehl-i Sünnet çerçevesinde anlamak zorundayız. O da nedir? Leyse kemitli şeyun ve huve semiul basir. Hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir. Yani Allah kızar, Allah sevinir derken bununla kesinlikle kullara benzemeyi kastetmiyoruz. Bu caiz değil zaten. Eğer sen Allah'ı kullarına benzetirsen küfre düşersin. Ehl-i Sünnet diyor ki, selef alimleri, biz Allah kızar derken Allah'ça kızmasını kastediyoruz. Allah sevinir derken Allah'ın şanına layık bir şekilde sevinmesini kastediyoruz diyorlar. Diğer Eşari ve Maturidi gibi tevil ehli olan alimler de diyorlar ki kızmak, sevmek, gadab etmek bunlar insanların vasıfları. Eğer biz bunu Allah'a nispet edersek Allah'ı kullarına benzetmiş oluruz. Dolayısıyla bu caiz değildir diyorlar ve Allah'ın bu sıfatlarını reddediyorlar. Oysa kesinlikle kardeşler, bu ikinci sınıfta zikrettiğim insanların, alimlerin söyledikleri doğru değil. Niye? Kardeşim, şimdi burada Allah ve Resulü kendisine bu sıfatları nispet etmiş. Allah kızar, sever, gadab eder gibi şeyleri Allah nispet etmiş kendisine. Sen hayır, Allah kızmaz dediğin zaman bak bunu inkar etmiş oluyorsun. Çok riskli bir alan. Ama Ehl-i Sünnet'in dediği gibi desek, kardeşim Allah kızar ama biz mahiyetini bilmiyoruz. Allah gadab eder ama biz keyfiyetini, künhünü bilmiyoruz. Allahça kızar ama biz detayına girmiyoruz dersek, o zaman hem bu sıfatları Allah'a ispat etmiş, ayetleri ve hadisleri inkar etmemiş oluruz. Hem de selefin metoduna ittiba etmiş oluruz. Bu hadisten çıkaracağımız bir başka husus da, bu da çok önemli. Kişi dil sürçmesi sonucu veya yanlışlıkla kastetmeden ağzından İslam'a aykırı bir cümle çıkarırsa veya Allah korusun bir küfür sözü söylerse bu İslam şeriatında affedilir kardeşler. Şimdi bakın, bu adamın, çölde devesini kaybeden bu adamın söylediği söz küfür değil mi? Ya Rabbi sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Vallahi bunu diyen kafir olur. Lakin bu adam niye dinden çıkmıyor? Bu adama niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demiyor? Çünkü bu adam bunu söylemeyi kastetmiyor. Adam aslında şunu demek istiyor. Ya Rabbi ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin. Ne yücesin, bana merhamet ettin, bu deveyi bana getirdin. Aslında adam bunu söylemek istiyor. Fakat yanlışlığından dolayı, sevincinden dolayı ağzından bu, Allah korusun, öyle rastgele çıkıveriyor. İşte İslam alimleri demişler ki, bir insan dil sürçmesi sonucu gafleten veya hakikaten istem dışı yanlışlıkla bir söz söylerse bundan dolayı hesaba çekilmez. Bu noktada bizim mesela en önemli delilimiz Ahzab suresinin 5. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Sizin hata ettiğiniz şeylerde, yani hataen yaptığınız, hataen söylediğiniz şeylerde sizin üzerinize herhangi bir günah, herhangi bir sorumluluk yoktur. Yani gerçekten adam hataen söylüyor, kasten söylemiyor. O zaman bu adam mazurdur, inşallah affedilir demiş alimler. Şimdi Ehl-i Sünnet'e göre bir insan hiçbir mazereti yokken küfür sözünü söylese veya insan kendisini dinden çıkaracak bir lafzı telaffuz etse ittifakla kafir olur. Bakın bunun altını çizin kardeşler. Bu Ehl-i Sünnet'in tamamının ittifak ettiği bir husus. Bir insan küfür sözü söylerse kafir olur. Şimdi bu bizim temel bir kuralımız. Yani adam dedi ki, örnek veriyorum, kahrolsun şeriat. Veya Kur'an için dedi ki köhnemiş çöl kanunları. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için dedi ki ahlaksız bir çöl Arabı. Bunlar hep yani sizin de isimlerini çok iyi bildiğiniz insanlar tarafından söylenmiş sözler. Ve halen de bazıları tarafından söylenen sözler. Şimdi bir insan bunu dediği zaman kesinlikle kafir olur kardeşler. Niyetine bakılmaz. Kastına bakılmaz. İslam'da bir insanın niyetine ne zaman müracaat edilir? İhtimal olduğu zaman. Mesela adam dedi ki Allah Muhammed'in belasını versin. Haşa ve kella. Diyelim ki böyle bir söz söyledi. Şimdi Muhammed ile Resulullah'ı kastetmesi söz konusu mu? Evet. Ama Muhammed ile bir arkadaşını kastetmesi de söz konusu aynı zamanda. Böyle de olabilir. O zaman biz ne deriz? Kardeş sen Muhammed'le kimi kastettin? Eğer derse ki ben Muhammed Aleyhisselam'ı kastettim, peygamberi kastettim, kesinlikle kafir olur. Ve dinden çıkar, mürted olarak öldürülür. Ama dese ki yok ben Muhammed'le falanca arkadaşımı kastettim, o zaman biz deriz ki bir daha böyle deme. Hani yanlış anlamaya ihtimal verdiğinden dolayı adama herhangi bir riddet ahkamı cezası uygulanmaz. Adam kafir olmaz. Anladınız değil mi? Şimdi tekrar dönüyorum kuralımıza. Bir insan küfür sözünü söylerse ne olur? Kafir olur. Herhangi bir eğer ortada mazereti yoksa. Ancak bundan biz bir şey istisna ediyoruz. Adam gerçekten de sürçü lisan ile ya da istem dışı bir söz söylerse bu tür şeylerde İslam şeriatı söyleyeni mazur görmüştür. Herhangi bir küfür ahkamı ona tereddüt etmez. Şimdi bu noktada Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in sahih sünnetinde çok net deliller var. Ben iki tane ayet okuyacağım kardeşler. Birincisi Tevbe suresi 65 ve 66. İkincisi de Tevbe suresi 74. ayet-i kerime. Buyuruyor ki Rabbimiz وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ Sen onlara sorsan ey Muhammed. Tebuk seferinde peygamberle, ashabıyla ve Allah'ın ayetleriyle sırf şaka niyetiyle alay eden yani laf olsun diye şakalaşan insanlara sorsan bu sözleri niye söylediniz diye لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَالْعَبُ derler ki vallahi biz lafa dalmış yani kendi kendimize öylesine söylüyorduk. Böyle derler. قُلْ اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِعُونَ Sen de ki Allah'la, ayetleriyle, Resulüyle mi alay ediyorsunuz? لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ Özür dilemeyin. Sırf bu sözünüzden dolayı imanınızdan sonra kafir oldunuz. Bakın sırf bu sözünüzden dolayı yani o Tebuk seferinde şakalaşırken söylediğiniz küfür sözlerinizden dolayı kafir oldunuz. Özür dilemeyin. Birincisi bu ayet. İkincisi de Tevbe suresi 74. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا Onlar o sözü söylemediklerine dair yemin ederler. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ Allah'a and olsun ki, yemin olsun ki onlar o küfür sözünü söylediler ve sırf bu nedenle İslamlarından sonra kafir oldular. Bakın ne kadar net. Var mı şerhe ihtiyacı? Yok. Küfür sözünü söylediler, İslamlarından sonra kafir oldular. Öbüründe ne diyor? Özür dilemeyin siz imanınızdan sonra bu sözler nedeniyle kafir oldunuz. Demek ki kardeşler, küfür sözünü söyleyen bir insan, küfrü gerektirecek bir lafzı telaffuz eden bir insan kesinlikle kafir olur, dinden çıkar. Ha bunun birkaç istisnası var. O da zaten tekfirle alakalı konuları inceleyen insanlar tarafından bilinir. İşte ikrah vardır, intifaul kast dediğimiz istem dışı söylemler vardır vesaire. Tekfirin engelleri dediğimiz şeyler vardır. Bunlar yoksa eğer bir insan küfür sözü söylerse kesinlikle kafir olur. Bakın İbnül Cevzi diyor ki bu nakiller, yapmış olduğumuz bu nakiller küfür kelimesini izhar etme hususunda şaka yapanla ciddi olanın bir olduğuna işaret etmektedir. Yani küfür sözünü söyleme hususunda şaka yapanla ciddi olan arasında bir fark yoktur. Şaka yere bile küfür sözü söylesen kafir olursun. Bu kadar. Bu dinde Allah'la ayetleriyle herhangi bir şekilde şakalaşılmaz kardeşler. Bu çocuk oyuncağı değil. Yine İmam Cessas diyor ki bu ayette ikrah olmaksızın küfür kelimesini söyleyen kimselerin şakacı veya gerçekçi olmasının eşit olduğuna bir işaret vardır. İster şaka söyle ister gerçek söyle. Kesinlikle küfür kelimesini söylersen dinden çıkarsın. Bu ayet küfür kelimesini izhar etme hususunda şaka yapanla ciddi olanın aynı hükme tabi olduğunu ifade etmektedir diyor. Daha bunun gibi onlarca alimin kavlini bulmanız mümkün. Yani ilgili ayetlerin tefsirine bakarsanız bu noktada çok detaylı bilgi bulabilirsiniz. Şimdi burada konuyla alakalı çok önemli bir hususun altını çizeyim kardeşler. İyi dinleyin. Biraz anlaşılması zor olabilir ama çok önemli. Demiş ki İslam alimleri, küfür kelimesini söyleyip de onu kastetmemekle küfür kelimesini söylemeyi kastetmediği halde yanlışlıkla onu söylemek tamamen birbirinden farklıdır. Tekrar edeyim. Bir adam var ki küfür kelimesini söylüyor. Ama diyor ki kardeşim ben bunun içeriğine inanmıyorum. Ben onu kastetmiyorum. Bakın bir böyle adam var. Bir adam da var ki yanlışlıkla küfür kelimesini söylüyor. Biraz önce hadiste olduğu gibi ya Rabbi sen benim kulumsun diyor. Ama sen adama bunu söylediğin zaman ya sen Allah'ı kendine kul mu kabul ettin? Estağfurullah ben öyle demedim ki diyor. Şimdi bakın iki taifeyi anladınız. İki grubu arasındaki farkı anladınız. Bir adam var küfür kelimesini söylüyor. Bugün birilerinin söylediği gibi. Adam çıkıyor, şeriata da hakaret ediyor. Demokrasiye, laikliğe bağlı olduğunu da söylüyor. Küfür kanunlarına bağlı kalacağını söylüyor, ahdediyor. Ama itiraz ettiğin zaman adama diyor ki ben onun içeriğine inanmıyorum ki. Ben onu sadece öyle olsun diye söyledim diyor. Sadece okudum diyor mesela. Bir böyle bir adam var. Bir de yanlışlıkla küfür sözünü söyleyen bir adam var. İslam şeriatı bu ikisinin arasını ayırmış. Birinci grupta zikredilen adam için kesinlikle kafir olur hükmünü vermiş. İkinci grupta zikredilen adam için ise mazurdur demiş. Şimdi kardeşler bugün birçok insan burayı karıştırıyor. Adam diyor ki hocam ben bu küfür metnini sadece telaffuz ettim. Kalbim buna inanmıyor. Ben bu metni okudum doğru. Ama ben bunu okurken kalbim buğz etti. Ben dilimle her ne kadar bu küfür maddelerine bağlı kalacağımı söylesem de her ne kadar demokrasi ve laikliği kabul ettiğimi ilan etmiş olsam da kalben bunu söylemedim. Dolayısıyla sen beni itham edemezsin diyor. Ne diyeceğiz kardeşler? Senin bu sözün bütün ulemaya göre merduttur. Sadece cehmiye ve mürciye gibi insanlar katında sen mazur olabilirsin. Bizim katımızda kesinlikle mazur değilsin. Bakın mürciyeye göre bir insan kalbi Allah'a inandıktan sonra diliyle her şeyi söyleyebilir. Puta da tapsa kalben tapmadım dedikten sonra kurtarır. Ama ümmetin ittifakıyla bunlar sapıktır. Hatta işlerinden bazıları tekfir edilmiştir. Ama ehl-i sünnete gelin kardeşler, en ufak bir ihtilaf bulamazsınız. Dört mezhebi de söylüyorum. En ufak bir ihtilaf yoktur. Bir adam küfür metnini telaffuz ettiği anda kafir olur, niyetine bakılmaz. Hakikaten de niyeti iyi bile olsa zahiren kafir hükmünü alır ve biz o adama kafir hükmünü veririz. Anlıyorsunuz değil mi şimdi lafın nereye geldiğini? Bir adam var, bu adam küfür sözünü söylüyor. Bir yerlere gelebilmek için, bazı mevkilerde görev alabilmek için şöylesi metinleri okuyup telaffuz ediyor bir üstlerinin yanında. Sonra da senin yanına gelince diyor ki ben o metinlerin içeriğine inanmıyorum. Biz de deriz ki biz de senin sözlerine inanmıyoruz. Sen git Allah'a izah et mazeretini. Bize izah etme, bizim katımızda senin hükmün bellidir. Evet. Allah-u Teala biz günahlardan vazgeçtiğimiz zaman yapmış olduğumuz bir hatayı, hata olduğunu bildiğimiz halde terk ettiğimiz zaman ya Rabbi senin rızan için bu işten vazgeçiyorum dediğimiz zaman Allah kardeşler o kadar çok seviniyor ki biraz önce de anlattım. Yani sırf bizim menfaatimiz için, sırf cehennemden kurtulacağımız için, sırf azap görmeyeceğimizden dolayı Allah o kadar çok seviniyor ki tıpkı çölde devesini kaybeden yani ölümü bekleyen bir adamın devesini bulduğu andaki sevinci gibi. O yüzden gelin şu andan itibaren Rabbimizi memnun etmek için gayret edelim. 16. hadis-i şerif. An Ebi Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anh anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne Allahe yabsutu yedehu billeyli liyetube musî'un nehar ve yabsutu yedehu bin nehari liyetube musî'un leyl hatta tetlu'a şemsu min mağribiha. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzleyin elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar da bu böyle devam edip gider. Müslim rivayet etmiştir. 17. hadis-i şerif. An Ebi Hurayrate radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tabe kable en tetlu'a'ş-şemsu min magribiha taballahu aleyh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. 18. hadis-i şerif. An Ebi Abdirrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnna Allaha yakbelu tevbetel abdi ma lem yugargir. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, gargara haline gelmediği sürece Allah-u Teala onun tövbesini kabul eder. Evet. Üç tane hadis-i şerif okuduk. Bu üç hadis-i şerifte bizleri tevbeye teşvik etmektedir. Yani gündüz günah mı işledin? Kardeşim hiç korkma. Allah geceleyin elini açıyor. Kulum gelir de bana yönelir mi diye ellerini sana uzatıyor. O zaman durma. Geceleyin hemen Allah'a tövbe et. Gece mi hata işledin? Korkma. Gündüzleyin Allah elini açıyor. Elini sana uzatıyor. Kulum tövbe eder mi diye. O yüzden gündüz tövbe et. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki mesela gargara haline gelmediği sürece, yani sekeratul mevte insan gelmediği sürece Allah onun tövbesini kabul eder. Bu ne demek? Yani sende ruh olduğu sürece, ölüm anına yaklaşmadığın sürece Allah senin tövbeni kabul eder. E şu anda da gargara hali, sekeratul mevt hali sende olmadığı için hemen tövbe et ey Müslüman demektir. İşte bu okuduğumuz hadislerin her biri bizleri tövbeye teşvik ediyor. Kardeşler 16. hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin elleri olduğunu, ellerini kullarına uzattığını söylüyor. Hani biraz önce anlattım ya hadis-i şerifi şerh ederken Allah'ın sinirlenmesi, gazap etmesi, sevinç duyması. Aynı orada söylediğimiz şeyler burada da geçerli. Allah'ın eli var mı? Var. Nasıl? Bilmeyiz. Ebu Hanife Fıkhul Ekber'de diyor ki Lillahi yedun leyset ke eydina. Allah'ın eli vardır ama bizim ellerimiz gibi değil. İşte Allah'ın yüzü vardır ama bizim yüzümüz gibi değil. İmam Malik'e sorulmuş. İstiva hakkında ne dersiniz ey imam diye? Demiş ki el istiva malum. İstiva malum bir şeydir. Bizim nazarımızda, katımızda, Arap dilinde bilinen bir şeydir. Vel keyfiyyetu meçhul. Ama bunun nasıllığı, Allah hakkında bunun nasıl olacağı meçhuldür. Bilmeyiz. Vel imanu bihi fardun. Buna iman etmek farzdır. Ve sualu anhu bid'atun. Bu konuda soru sormak bid'attır. Dolayısıyla kardeşler, Allah kızar mı? Kızar kardeşim. İnsan sıfatıdır diye bunu inkar etmeye gerek yok. Selef böyle anlamış. Sahabe ve tabi'in bunu böyle değerlendirmiş. O yüzden biz de Allah-u Teala'nın eli, yüzü, ayağı, gelmesi, gitmesi, gök semaya gecenin son vaktinde inmesi, istivası, kızması, gazaplanması, tuzak kurması gibi böylesi vasıflarına diyeceğiz ki bunlar kesinlikle vardır. Lakin bizim aklımıza geldiği şekilde değildir. Allah-u Teala'nın kemaline, şanına yakışır şekildedir. Ve biz bunların keyfiyetlerini, mahiyetlerini bilmiyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Çok detaya girersek inanın dalalete düşeriz. Evet. Şimdi hadiste vurgulanan bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra bitireceğim inşallah. Tevbe güneş batıdan doğmadığı sürece kabul edilir. Güneş batıdan doğmadığı sürece. Ne demek güneşin batıdan doğması? Yani kıyamet vakti gelene kadar. Eğer kıyamet vaktinin alametleri gelmişse, artık sen anlamışsan ki kıyamet kopacak, o zaman tevbe etsen de senin tevben kabul edilmeyecek. İman edecek olsan da senin imanın kabul edilmeyecek. Çünkü alamet gelmiş ya, alametten sonra artık fayda vermeyecek. İşte geçen derste izah etmeye çalıştım. Firavun da mesela son anda ölüm alameti kendisine gelince, öleceğini anlayınca şimdi tevbe ettim diyor. Allah da diyor ki şu anda tevbe kabul olmaz. Sen bozguncuydun o yüzden tevbeni kabul etmeyeceğim diyor. İşte bunun gibi güneş batıdan doğmadan Allah-u Teala kulunun tövbesini kabul eder. Peki güneş batıdan doğar mı? Aynen Allah'ın emriyle doğacaktır. Yani her ne kadar bunu bazı hadis inkarcıları veya bazı modernist, akılcı insanlar reddetse de hani bu akla ters ya, bunu tevil ediyorlar. Ya güneşin batıdan doğması demek her şeyin terse dönmesi demektir. Yani nasıl ki güneş normal seyrinde doğudan doğar, batıdan batarsa, dünyadaki işler de böyle olması lazım. Ne zaman ki dünyadaki işler tersine dönerse bu güneşin batıdan doğması anlamına gelir. İşler tersine dönecek. Yani erkek kadına benzeyecek, kadın erkeğe benzeyecek gibi filan tevil ediyorlar. Bunlar doğru değil kardeşler. Biz bunların zahirini alıyoruz. Diyoruz ki kıyamet vakti geldiğinde Allah güneşi battığı yerden dolduracak ve bu şekilde artık kıyametin kopacağı malum olacak. Bakın ben bir ayet okuyayım size. diyor ki Rabbimiz, Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermeyecektir. De ki siz bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Enam suresi 158. Ne diyor ayet-i kerimede? Rabbinin ayetlerinden, yani alametlerinden bazısı geldiği gün. Demek ki kıyamette kardeşler bazı alametler ortaya çıkacak. Artık kıyametin kopacağı anlaşılacak. O gün insanlar bunu gördü mü, iman etse de imanlara fayda vermeyecek. İşte Resulullah da bu ayeti destekler mahiyette. Diyor ki insanlar güneş batıdan doğmadığı sürece tevbe ederlerse Allah onların tevbesini kabul eder. Tersi ne demek? Güneş batıdan doğduktan sonra tevbe ederlerse Allah o tevbeyi kabul etmeyecektir. İşte böylesi meseleleri dilimiz döndüğünce izah etmeye çalıştık. Şimdi kardeşler bütün bu anlattığımız mevzular bizi nereye yönlendiriyor? Tevbe etmeye yönlendiriyor. O yüzden Allah için herkes hayatını bir gözden geçirsin. Kardeşim benim yaptığım işler, yaptığım ameller, söylediğim sözler, ortaya koyduğum davranışlar gerçekten Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu işler mi değil mi? Önce bunun adını bir koyalım. Eğer değilse kardeşler hemen vazgeçelim. Unutmayın ki yeryüzündeki en büyük maslahat Allah'ın dinini yaşamak, tevhidi ortaya koymak, günahlardan uzak durmak. En büyük maslahat bu. Allah bizi bunun için yarattı. Hani diyor ya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnız ve yalnız bana ibadet etsinler. İbadet namaz oruç değil ki. İbadet demek Allah'ın emirlerini yerine getirmek demek. İbadet demek haram ve günahlardan uzak durmak demek. Biz bunun için yaratıldık. Eğer sen Allah'ın emirlerini terk eder veya günah addettiği şeyleri yaparsan aleni bir şekilde kesinlikle sen yaratılış gayenin dışına çıkmış olursun. Biz bu ayeti hep nerede okuyoruz? İşte insanlara tebliğ yaparken bak Allah seni bunun için yarattı, ibadet edeceksin, kulluk yapacaksın. İyi de kardeşim aynı şey sana da geçerli. Sen de Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorsun veya Allah-u Teala'nın yasakladıklarını yapıyorsun. Bak yine ibadeti bozdun, kulluk görevini bozdun. O yüzden Allah için kardeşler kendimizi bir hesaba çekelim. Şöyle elimizi başımıza koyup bir düşünelim. Hangi işler Allah'ın rızasına uygun, hangisi değil? Bunu tespit ettik mi? Ondan sonra diyelim ki ya Rabbi sen bundan razı değilsen ben bunu terk ediyorum. Tevbe böyle olur. Ya dese günde 100 kere değil, 100.000 kere de estağfurullah desen. Hani diyorlar ya bir elde kader bir elde tesbih olmaz yani. Aynı şekilde 100.000 kere de estağfurullah desen Allah affetmez. Hani ben desem ki mesela ben bu evin sahibiyim. İstediğin kadar söyle elinde tapu yoksa kime sahibiyim dersen de inanmazlar yani. Hani bu bir iddia. Bu iddiayı ispat edecek bir belge lazım. Biz de estağfurullah diyorsak bunun Allah katında kabul edildiğini gösterecek bir belge lazım. O da kardeşler bizim davranışlarımızdır. Eğer gerçekten günahtan tevbe ediyorsak, vazgeçiyorsak, pişmanlık duyuyorsak, kalbimizden bunu azmetsek, Allah'ın izniyle estağfurullah demesek bile Allah bizi affeder. O yüzden Allah rızası için. Hani bu hadisler burada kalmasın. Sadece okumakla yetinmeyelim. Gerçekten de hatalarımızdan vazgeçelim, tövbe edelim, Allah'ım bizi affet diyelim. Bunu yaptığımız anda inanın Allah bizi affedecek ve unutmayın ki günahları terk ettiğimiz zaman ne rızkımız daralacak, ne bizim yapmış olduğumuz bu işlerden dolayı bize bir zarar gelecek. Yemin ediyorum ki sen günahı terk ettiğinde günahtan önceki halinle sonraki halin arasında en ufak bir değişme olmayacak. İnşallah bunları düşünelim ve Allah'ın bizden istediği kulluğu ortaya koyalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا يا منجي يا معين.